بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان يسير وتري ستة مزي شوال mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi al-allama al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala hukumu ya zaka katika dhahabu anaoivaa mwanamke kwa ajili ya mapambo. Naomba hapa pasikilizwe vizuri kwa sababu hili swali mara nyingi la regelea. Al-huli al-mu'addu lizina au lilubsi. Dhahabu na fedha ambayo imewekwa kwa ajili ya mapambo ya mwanamke. Kwa ajili ya kuvaa. Dhahabu ambazo ziko katika majumba ya wanawake na fedha. اختلف العلماء في وجوب زكاته ومختلفيان ونوفيون كتك وجيب وزكامة البتاجة فذهب الحنفية إلى وجوب زكاته مذهب أبو حنيفة الحنفية وكأنك وني واجب كتلي زكا ذهاب أمبوني مقام بيا منمكي وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم الوجوب. نجمهور العلماء أمبوني وينجي كتك ونوفيوني المالكية والشافعية والحنابلة ومكويندك وقولك وسي واجب لكن هابا نتكك وفنزا كيتو نبيا نجفنزا نفسيان قديام سيو كلا قول أمبايو إمسيم ونجمهور ديو قولي ينينغوفو kinachozingatiwa ni dalili. Kafahamiana? Usiseme kwa lakini wengi wamekwenda hivi kwa hivyo mimi naenda huko. Itaangaliwa dalili. Hata kama mtu amebakia mmoja peke yake ana hujja na dalili, ile dalili ndio itakayofuatwa. Wal qawl ar-rajih wallahu a'lam huwa ma dhahabat ilayhi al-hanafiyya. Na kauli yenye nguvu katika swala hili wallahu aalam ni kauli waliokwenda nayo al-Hanafiyya. Kwa nini? Li adillatin kathira, kwa dalili nyingi ambazo wanazozitegemea wao. Minha, miongoni mwa hizi dalili ya kwanza, عموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة دون تفريق بين الحلي المستعمل وغيره. كوينيا كو دليل زنازتونيشا واجيب وكتو زكاة يا ذهب نفضة بلا كتفوتيشا بين يا زكاة يا ذهب أمباوني بامبو أو يا كتوميكا na dhahabu nyinginezo. Bimaana zile dalili zilivyokuja zimekuja dalili zikakusanya dhahabu zote na fedha zote. Haikutofautisha. Tuelewana? Kwa hiyo wewe unayekuja ukasema kuwa lakini hii vile yatumika na mwanamke haitolewi zaka na hii nyingine, itabidi ulete nini? Ulete dalili ya takhsis. Na hakuna. Hakuna dalili ya takhsis. دليل يبيل عن عائشة أبوكي حديث ناني عائشة أم بوبيا متاجو كتكوالي مصحابه وتان عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها مكيب متوم صلى الله عليه وسلم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق. الفتخات الخواتيم الكبار Mtume صلى الله عليه وسلم aliingia kwangu Aisha sema akaniona nimevaa pete kubwa tena za fedha. Faqala ma hadha ya Aisha, hii nini ewe Aisha? Faqultu sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah. Msikia vizuri, nimetengeza hizi pete ili kukupambia wewe ya Rasulullah, yani nijipambe kwa ajili yako ya Rasulullah. Kwa hivyo azichukulia za nini? Za mapambo. Qala atuaddina zakatahunna. Msikia vizuri, je, wazitolea zaka hizo pete unazozivaa, wazitolea zaka ama ilikuwa ni za biashara zile nzikuanza kukodisha? Mzake wazi wazi kuwa mimi nazitumia hizi kwa ajili ya kukupambia wewe ya Rasulullah. Amwambia wazitolea zaka? Qultu la, Aisha kasema la. Qala huwa hasbuki minan nar. Rawahu Abu Dawud wa sahahu al-Albani fi sahihi Abi Dawud. Ya kutosheleza kuwa ni katika moto, yani yatosheleza ni adhabu yenye kuumiza kutengenezewa wewe mfano wa hizo pete kesho uwekewe za moto, yatosheleza kuwa ni adhabu ya kuumiza ikiwa huzitolei nini? Huzitolei zaka. Hadithi inaitaje? Ya kwanza, mwanzo tumetaja kauli ya kuwa adilla zote zaelekea katika hivyo, umumul adilla. Hiyo ni hadithi ya kwanza tumetaja. Hadithi nyingine, an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma'aha ibnatun laha. Mwanamke mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na binti yake. Wa fi yadi ibnatiha masakatani, na katika mkono wa binti yake alikuwa na bangili mbili, ghalidhatani min dhahabin, tena bangili nzito za dhahabu. Faqala laha atu'tina zakata hadha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, watoa zaka ya hizo bangili ulizovaa? Qalat la, yule mama akasema la. Qala ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima yawm alqiyamati siwarain min nar. Je, wafurahia Allah akutengezee siku ya kiyama bangili mbili za moto akuvike? Qala fakhala'tuhuma, nikazitoa zile bangili. Faalqaytuhuma ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nikamwekea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqalat, kisha akasema, huma lillahi azza wa jalla wa li rasulihi, nimezitoa sadaqa kwa ajili ya Allah na mtume wake. Rawahu Abu Dawud wa an-Nasa'i wa hassanahu al-Albani fi sahih Abi Dawud. Yatosha kuwa ni hujja, sio? Sasa aje mtu akwambie kwa lakini mwanachuoni fulani anasema hivi na mwanachuoni fulani anasema hivi na mwanachuoni yule anasema hivi na mwanachuoni shekhe, basi kwisha, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iko wazi, alhamdulillah. Wala hujjata li ahadin ba'da qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hakuna mtu ana hujja yoyote baada ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sahih, maadamu zimethubutu hizi hadithi, basi ndio madhhab ya Shafi'i, ndio madhhab ya Malik, ndio madhhab ya Ahmad, na wote wamesema idha sahha al-hadithu fahuwa madhhabi. Sasa hapa kuna masuala mengine ambayo yafuata. Sasa kwa mfano, sasa ndiyo mara ya kwanza kusikia maneno haya tunayoyasema sisi, mwanamke ambaye alikuwa miaka yote atoi zaka amejua sasa baada ya kusikia hadithi hizi, nasema ah, kumbe ni wajibu. Ehe, ni wajibu. Sasa nitafanyaje yale miaka yote yale yaliyopita? Nitafanyaje mimi? Pengine hizi dhahabu zilifika nisab miaka 20 iliyopita na sikutoa zaka hata mwaka mmoja. Suila Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala an imra'atin kana 'indaha huli lizina وبقي عندها سنوات. اليوليزو الشيخ بن باز رحمه الله كوسو منامكي أمباي أليكوا نذهابوا زما بامبو زمبكية كوكيه مياكا. ثم علمت بوجوب الزكاة فيه كيشا أكفهام بادايك ونواجب كوزيتو ليزاكا، فهل يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية؟ je itamwajibika yeye kutolea zaka ya miaka yote iliyopita. Fa ajaba, akajibu Sheikh Ibn Baz rahimahullah, yajibu alayki zaka min hini alimti wujubiha fil huli, wajibu wa zaka kwako wewe ni kuanzia pale ulipojua kuwa zile dhahabu za kuvaa na fedha zina zaka. Kwa pale ulipojua pale ndio yaanza uwajibu wa zaka. Wa amma ma madha qabla ilmiki falaysa alayki zaka, ama yale miaka iliyopita kabla wewe kujua, basi ilikuwa si wajibu kwako wewe kutolea nini, kutolea zaka. Li anna al ahkam al shar'iyya inma talzamu ba'da al ilm, kwa sababu ahkam za kisheria zamlazimu mja baada ya kujua, ama kabla ya kujua haisabiwi huko. Tumeelewana? Jambo lingine ambalo ni muhimu kueleweka, zakatul huli almu'addu lilisti'mal inma tajibu fihi idha kana min adh-dhahabi aw al-fidda, zaka ya mapambo ya mwanamke anayovaa na kutumia ikiwa tafika nisab, wajibu wa kutolewa zaka ni katika dhahabu na fedha peke yake. Wa ala hadha fal mujawharat, hizi yani nyingine jawhar nyingine kama kwa mfano almasi, ana lulu na nyinginezo amezinunua, idha kanat min ghairi dhahabi wal fidda fala zakata fiha, hizo hazina zaka maadamu si dhahabu wala si fidda, hazina nini, hazina zaka. Jambo lingine ambalo ni muhimu pia naligusia kama faida, az-zakatu tajibu ala maliki al-huli la ala az-zawj, zaka na ili swali laulizwa sana ni uwajibu kwa yule anayemiliki zile dhahabu ama fedha, wala sio kwa mume. Unaweza mume wangu atanilipia yeye ndio yovaa, si zako. Kwa hivyo ni juu yako wewe mwanamke kujitolea zaka, wala sio jukumu la mwanamume. Maana yule mwanamume akisema mimi sitoi, hana dhambi wala uzito wote kisheria. Tuelewana sio hapo? Tayy. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الشيخ ابن باز رحمه الله أسمى، والزكاة على مالكة الحلي، نزاكا نكويلم ونمك أن يملك يلم بامبو أو زيل ذهاب زيل نفضة، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس. إكيو مموي أتاموكم لبيم كيوي kwa idhni yake yule mke, basi yajuzu wala hakuna matatizo yoyote, atamlipia na itajuzu ile zaka. Bali yujzi ikhrajuha min qimatihi, yatosheleza kutoa katika qima, yani pesa. Tuseme imewajibika kwake yeye kutoa zaka gramu moja, mfano akaangalia katika soko gramu moja ni bei gani, atatoa nini, pesa, yajuzu. كلما حال عليها الحول كلا ينبوبيتا مواكا حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول كلنغانا نبي ذهب ونفضة سوكوني وكاتي ينبوتيميا حولي بمعنى سيسمي لكن من لزنوا بي يشيني لكن ساسا زمي باندا كويبو يتانغالي وبي يبالي ونبوتاكا كتوانيني ونبوتاكا كتوازاكا بالي اندو يانغالي وبي. Tumeelewana? Kwa hivyo uwajibu wa kutoa zaka katika dhahabu na fedha ni kwa yule anayefanya nini, anayemiliki, awe ni mume awe ni mke, yule anayemiliki ndio anaitoa nini, anayetoa zaka, wala sio wajibu kwa mumewe kukutolea wewe zaka, ni khiari yake. Mpaka hapa tunaelewana? Kiwango gani cha tolewa tumezungumzia jana kuwa ni 2.5%, 2.5%. Kwa hivyo katika gramu 100 utatoa gramu ngapi? Kwa mfano gramu 2.5. Sawa. Kuna swali pia laulizwa, ndio maana nikamwambia tuzungumze kesho. Kini haya maswali mpaka niyamalize hapa, sababu haya maswali nishaulizwa ta hapa. Kwa mfano, mtu ana binti zake amionulia dhahabu, zaka yao italipwa vipi? Je, atakusanya zile dhahabu za binti wake wote azikusanyi pamoja kisha zitolee zaka, ama atafanya vipi? Nafikiri swali muhimu sana kulifahamu. Al-i'tibar fi wujubi zakati fi huliyi al-banati as-sighar bil mulki. Ili jambo muhimu sana lieleweke. Mazingatio katika kuwatolea zaka dhahabu na fedha ya watoto wa kike wale, kiwa umetengenezewa dhahabu kwa mfano, yazingatiwa ni nani anayemiliki zile dhahabu, nani anayemiliki. Fa in kana al-huli al-mas'ulu anhu la zala fi mulki fi mulki lil-ab. Ikiwa hii inauliziwa sahihi, tuseme ile swali imeulizwa la hii dhahabu bado ni milki ya yule baba, kwa mfano yule baba ndio anayemiliki, amewapa tu watoto wake fanya nini, watumie. Wa inna ma a'tahu banatahu li ajli tahalli bihi wajaba alayhi madha zakatu. Hapa itakuwa ni wajib kwa yule baba kutolea zaka ile mapambo alionulia watoto wake, sababu bado ni yake, amewapa tu watumie. Liannahu yakunu malikan linnisab, sababu katika hali kama yeye ndio anamiliki nini, nisab. Mwelewa mpaka hapo? Tayib. Amma idha kana قد أعطى الحلي لكل واحدة من بناته على أنه ملك لها. أما ikiwa kila binti amempa kabisa ni yake yeye, si yake yeye tena baba, amewapa ni yule binti. Kwa hivyo ameitoa. Katika hali kama hii fala zakata fi hadha alhuli. Katika hali kama hii itakuwa hakuna zaka katika dhahabu hii. لأن كل واحدة من البنات لا تملك نصابا إن لم يبلغ النصاب. إكيو هيتوفيك نصاب هيتوكو نزاك. إكيو مباك يكوساني ونويفيك نصاب كونفانو. هتومبي أزيكوساني كوساب كلا موجة ملكينيني أملكياكي. تمليوانا سيواب. لكن إكيفيك نصاب كلا موجة توجيبيك فانيني كتولي أزاك. أما إكيو هيفيك نصاب باك أزيكوساني بموجة. هتومبي أزيكوساني بموجة ما دام أميوابا نملكياو. Tuelewana? Tayib. Al-Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala aliuliza swali kama hili. Rajulun indahu banat qad a'tahunna huliyan. Mpaka mwisho ile swali, lakini mifanana haya masala tunazungumza. Akasema in kana a'tahunna hadha al-huli ala sabil al-'ariya fal-huli mulku. Ikiwa amewapa tu kwa kuwazima, basi bado ile dhahabu ni yake yeye. ويجب عليه أن يجمعه جميعا. لتكون واجب وكيه كزكسانيا زوته. فإذا بلغ النصاب أدى زكاته. إكيو يتفك نصاب أتليب زكا. كتك حالك ما يتليب زكا. وإن كان أعطى بناته هذا الحري على أنه ملك لهن. أما إكيو أميواب وملكي كبسائل ذهاب. فإنه لا يجب أن يجمع حري كل واحدة إلى حري الأخرى. Hapa haitawajibika kwake yeye kukusanya eti dhahabu ya huyu na ya huyu na ya huyu kuzichanganya pamoja, la. Lianna kulla wahidatin mulkuha munfarid anil ukhra, kwa sababu kila mmoja amiliki tofauti na mwenzake. Hapa ashawapa kila mmoja amiliki yake. Nafikiri hili swala liko wazi, tuko pamoja, sio? Bado kuna masala mengine moja nitakuja kuzungumza kesho inshallah biidhnillah ya dhahabu, na ni muhimu kuyazungumzia inshallah. Tutazungumzia kesho biidhnillahi ta'ala kwa sababu ya wakati, kisha tujaribu kumalizia kile kilichobakia katika mlango huu. Tukimaliza tuingie zakatu urud at-tijara biidhnillahi ta'ala. Naktafi bi hadha qadru, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.